kilogram, a pomarańcze 5,99 za 2-kilogramowe opakowanie. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 26 listopada, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Mateusz Morawiecki i Viktor Orban w Budapeszcie podpisali deklarację o wspólnym stanowisku Polski i Węgier w sprawie unijnego budżetu. Paweł Kukiz mówi, że jest zaskoczony decyzją władz PSL-u o zakończeniu współpracy z jego politycznym środowiskiem. W tym serwisie także apel prezydium episkopatu do wiernych w związku ze zbliżającym się czasem Adwentu. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że zgoda na powiązanie finansów z zasadą praworządności może bezpowrotnie zmienić oblicze Unii Europejskiej. Szef polskiego rządu spotkał się w Budapeszcie z premierem Viktorem Orbanem. Politycy omówili stan negocjacji w sprawie budżetu wspólnoty oraz możliwość użycia weta w dalszych rozmowach. Drodzy przyjaciele z zachodniej Europy, ale także ze wschodniej Europy i ze środkowej Europy. Tak sformułowana warunkowość to kij na każde państwo. Dzisiaj na te państwa, jutro może być na kogoś innego. A może na przykład komuś w Brukseli się przypomni, że 10% deficytu budżetowego, jak niektóre państwa mają w tym roku i pewnie będą miały w innym, to jest coś niedopuszczalnego i trzeba zastosować ten kij. Podczas rozmów w Budapeszcie premierzy Polski i Węgier podpisali deklarację dotyczącą unijnego budżetu. W dokumencie zaznaczono, że oba kraje działały dotychczas i będą wciąż działać, bazując na lojalnej współpracy i solidarności. Polskie Stronnictwo Ludowe zakończyło współpracę z Kukiz 15 w ramach Koalicji Polskiej. W Sejmie odbyło się dziś posiedzenie klubu w tej sprawie. Jak zaznaczył prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, powodem są m.in. ostatnie głosowania, w których posłowie Kukiz 15 głosowali inaczej niż ludowcy. Paweł Kukiz mówił w TVP Info, że nie rozumie decyzji władz PSL-u. Przed wyborami umawialiśmy się na realizację, tylko wspólną realizację tych punktów, które są przedmiotem umowy przedwyborczej. Natomiast nie umawialiśmy się na głosowania w sprawie, nie wiem, Rzecznik Praw Obywatelskich czy uchwał o wiązaniu budżetu z praworządnością. Zresztą wtedy takich uchwał nie było. Paweł Kukiz zadeklarował, że będzie zakładał własne koło. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gondecki oraz arcybiskup Marek Jędraszewski i biskup Artur Miziński skierowali do wiernych apel na czas Adwentu. Biskupi podkreślili, że tegoroczny Adwent będzie wyjątkowy, bo pandemia zmieniła codzienny sposób funkcjonowania również w wymiarze duszpasterskim, mówi rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Leszek Gęsiak. Księża biskupi zachęcili wiernych do uczestnictwa w codziennych mszach świętych roratnich, do spowiedzi, prywatnej bądź wspólnotowej adoracji Najświętszego Sakramentu w ciągu tygodnia, a to wszystko oczywiście przy zachowaniu obowiązujących obostrzeń sanitarnych. Biskupi poprosili także księży o pomoc w uczestnictwie m.in. w rekolekcjach adwentowych, dodaje ksiądz Leszek Gęsiak. Jednocześnie zwrócili się do kapłanów o jeszcze większą gorliwość duszpasterską, zwłaszcza odnośnie do celebracji Eucharystii, posługi konfesjonału i innych sakramentów oraz duszpasterskiego towarzyszenia wiernym w ich codziennych zmaganiach. Poprosili także księży proboszczów o stworzenie wiernym możliwości uczestnictwa w rekolekcjach adwentowych, zarówno w kościele, jak i przez internet. Adwent w Kościele katolickim zacznie się 29 listopada. No więc jeszcze zagranica. We Francji pierwszy etap rządowego planu wychodzenia z lockdownu nastąpi za 2 dni. Tamtejszy rząd poinformował dziś o szczegółach dotyczących strategii otwierania państwa. W sobotę ponownie otwarte zostaną sklepy, ale będzie w nich mogła przebywać tylko jedna osoba na 8 metrów kwadratowych. Od niedzieli będzie także możliwe uczestnictwo w publicznych uroczystościach religijnych. Rząd wprowadzi jednak limit 30 wiernych podczas nabożeństw, skrytykowany wcześniej przez episkopat Francji. Musimy otwierać te miejsca bardzo stopniowo. Świątynie we Francji, ale również w innych krajach, to miejsca, w których dochodziło do zakażeń. Tłumaczył premier Castex. Rząd ogłosił również, że konieczne będzie posiadanie specjalnego zaświadczenia, aby móc przemieszczać się w obrębie 20 km od miejsca zamieszkania przez 3 godziny. Francuski premier zaznaczył, że rząd będzie mógł aktualizować restrykcje w zależności od rozwoju sytuacji sanitarnej. Sezon zimowy i zbliżające się ferie świąteczne stwarzają ryzyko wznowienia epidemii, ostrzegał Jean Castex. Rząd zakłada jednak, że w okolicach 15 grudnia lockdown zostanie zniesiony i zastąpiony godziną policyjną. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

runaway girl. Too wild, too wild. Would be deaf to the prayer behind your lies. Maybe they didn't dare. Zobaczyć, że jesteś uciekinierką. Dni i noce, przez które przeszłaś, sprawiały, że prawda stała się fałszem i odwrotnie. Byłaś uciekinierką, wszyscy wiedzieli. Czy byli głusi na błagania między kłamstwami? Może bali się zapytać, dlaczego? Historia o dziewczynie, która chodziła po moście Severn Bridge, zatrzymana i zapytana później przez policję, nie wiedziała, kim jest, skąd przyszła i skąd pochodzi. No i historia na tyle zainspirowała Steve'a Hogarta, który usłyszał te wydarzenia w radiu, że postanowił stworzyć utwór Runaway, uciekaj. A na dzisiejsze nasze spotkanie wybrałem wersję nie dość, że akustyczną, to i zremasterowaną w roku 98. Szósty tydzień konstelacji M. Nie wiem, kiedy to zleciało. Zdaje się, że dźwięków tej grupy jeszcze Państwu nie prezentowałem. On the forecourts of French libraries, from Reignac to Marseille, cigarettes. pomyśleć, że na początku swojej muzycznej drogi wcale nie myśleli o występach na żywo, ale gdy ich pierwszy singiel zdobył popularność w audycji Johna Peela w BBC Radio 1, postanowili, że jednak spróbują złamać swoje zasady, swoje przekonania. No i na dzisiejsze nasze spotkanie wybrałem utwór No Closure, utwór drugi z albumu Artist Riffles, z albumu, który w tym roku obchodzi swoje okrągłe 20 urodziny. Bardzo trudno jest dostać ich płyty, nie licząc oczywiście dwóch wydanych pod szyldem 4ID. Nie da się ukryć, że wszystkie wcześniejsze są wielkim, ale to wielkim rarytasem dla kolekcjonerów. Myślę, że również i dla tych, którzy kochają ich za dźwiękową zasłonę tajemniczości. Piano Magic. No a teraz o pewnych kwiatach, ale i o ciszy. Thank you. kwiaty i cisza, flowers and silence. I człowiek, którego głosu chyba nie da się podrobić. Chris Corner, wtedy jeszcze jako Snaker Pimps, teraz jako IMX. No i ta przygoda z jego solowym projektem trwa już 16 lat. No i to właśnie te 16 lat temu, 4 grudnia roku 2004 w Szczecinie, pan Chris pojawił się na pierwszym koncercie w Polsce. Wtedy zamykał wspólną jesienną trasę IMX i grupy Clients. Ogłoszenie społeczne. Polacy najczęściej umierają na choroby układu krążenia, układu oddechowego i nowotwory. Twoje zdrowie i życie zależą od wczesnego wykrycia i natychmiastowego leczenia choroby, więc nie czekaj na koniec pandemii. Idź do lekarza. Telewizyta często nie wystarczy. O bezpieczeństwo wizyty osobistej zadbajmy wspólnie. Podstawa to maseczka i odzież ochronna, zachowanie dwumetrowej odległości w poczekalni, mycie i dezynfekcja rąk. Choroby nie czekają na koniec pandemii. Lecz nie zwlekaj. Niezależny zespół ekspertów zdrowia Continue Curatio, Fundacja My Pacjenci. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed chwilą urzekał pan Chris, ale myślę, że tych wyszukanych słów wyjątkowej wrażliwości nie można odmówić również i tej pani. Mistrzyni słowa. Pamiętam, że kilka lat temu, zupełnie przez przypadek, przechadzając się po Pchlim Targu, tuż obok stacji Berlin Wschodni, Berlin Ostbahnhof, przeglądałem płyty winylowe i na jednym ze stoisk zauważyłem okładkę, która po prostu zachwyciła. Wtedy jeszcze nie znałem tych dźwięków. No i pomyślałem sobie, że Kupię w ciemno. Okazało się, że to album Pressure Points z roku 85. No i to była moja przepustka do świata pani N. Ja wiem, że mamy listopad. Zdaję sobie sprawę, że tegoroczna jesień zalicza się do bardziej cieplejszych, ale sentyment pozostał. Sentyment do albumu jakże skrojonego na te późnojesienne, a zarazem wczesno-zimowe dni. I was born in a thank you. one near me now. The world is so loud, keep falling, I'll find you. We will rule a forest. Midnight at Christmas. W 10 słowach opisać śnieg, odpowiedź na Kate Bush, 50 words for snow, 50 słów o śniegu. No i utwór, który otwiera tę płytę, Snowflake. Ponad 9 lat minęło od premiery tego śnieżnego albumu. Myślę, że do niego na pewno jeszcze wielokrotnie powrócimy. A skoro o śniegu mowa... Wytarty, znoszony, zszargany, kiepski i oklepany. Treadbear. Tak go nazwali, chociaż według mnie z nazwą niewiele ma wspólnego. Gdzieś na pograniczu Have a Nice Life, gdzieś na pograniczu Jesse Correa, tak właśnie brzmi Planning for Burial. No i znowu mam skojarzenia z zimą, nie tylko poprzez te dzwoneczki, które można było usłyszeć, ale i za sprawą okładki albumu Below the House, na których widać zasypane śniegiem amerykańskie domy. Thank you. Kto by pomyślał, debiutanci, choć trudno mówić o nich w ten sposób, brzmią jakby mieli co najmniej kilkanaście lat wprawy grania. Bonnie Pixie prosto z czteroutworowej epki Porcelain. W konstelacji M teraz czas na pewną przedpremierę. Premiera. Premiera albumu The Very Moon. To był Kurkiewicz, Hubert Kurkiewicz, który pozwolił mi wybrać utwór, który wybrzmi dziś przed wielką, wielką premierą. Padło na utwór, który zwie się Zorzą. Reszta pojawi się jutro, także polecam sprawdzić ten właśnie album. Dzisiaj 26 dzień listopada. Gdyby żył, obchodziłby swoje 62 urodziny. Kto wie, być może w jednej ze swoich audycji zagrałby Pink Tennis Blue. Tomek Beksiński, In Memoriam. Iwanka Kunewa i Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia. Shadow